الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوزانغو وإسلام، نكوسيني فمجو نكويوسي نفسيانغو يو يتقوى الله عز وجل. كسواب كوسيانا كوسيانا نتقوى انديو mkusanyiko wote wa kheri uko hapo kwenye takwa. Sawa, takwa ni kufanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatizo yake, na hiyo ndio dini, na huo ni wasia walikuwa wanapeana waliopita kabla yetu, na ni wasia vile vile tumepewa sisi tuhusiane kuhusiana na takwa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema kwenye Qur'ani, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, katika aya surati An-Nisa sehemu ya aya katika aya 131, Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja hilo la taqwa, akasema alivyoanza, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, na ni vyake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyomo katika ardhi mbinguni, katika mbingu na vilivyomo katika ardhi duniani. Baada ya kutaja hivyo, akasema walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, yani ahli taura, watu wa Taurat wala Injil, na watu wa Injil vile vile, wasairu al-umami al-mutaqaddima, na baki ya umma zilizotangulia, fi kutubihim, katika vitabu vyao. Allah akasema wa iyyakum, anakusudia ahlul Qur'an, ay ahlul Qur'an, na nyinyi watu wa Qur'ani vile vile, fi kitabikum, katika kitabu chenu tumewapa hilo, anittaqullah, ya kwamba ittaqullaha, yani wahidullaha, mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala, mtakasieni ibada, mwabudieni yeye peke yake mmoja bila kumshirikisha na chochote katika viumbe wake, wa atiuhu, na mtiini. Kwa hiyo huu ni wasia huko tangu watu waliopita kabla yetu wapewa vitabu, na lilikuwepo jambo la kuhusiana katika taqwallah, kwa sababu taqwallah ndio mkusanyiko wa khairi zote, na ukiliangalia kwenye Qur'ani linapokuja utakuta linapoingia neno hilo linaingia kwenye kufaulu na kuwataja wale watu waliofanikiwa, manabii na watu waliowafuata manabii kisawasawa. Tayyib. Jambo la pili, kuna jambo nataka nilitaje kidogo. Miongoni mwa mambo yanayoitwa nawaqidhul Islam, vitenguzi vya Uislamu, kwa sababu Uislamu una vitu vya kujenga. Mtu kuwa Muislamu akatambulika ni Muislamu, kuna mambo awe nayo, lakini vile vile si kabila kama mtu hawezi kuhama. Maana kuna watu wanajaribu kuhama makabila yao, hawataki kuambia makabila, lakini hafahamiki kwa sababu ni kabila ndio ishakuwa hivyo. Wala ukoo, hata ukiuchukia vipi, lakini ndio ukoo wako huo, ushazaliwa hivyo, kubali tu, hakuna jinsi. Lakini Uislamu si vazi kwamba mtu analivaa halivuliki, halivuki, liko hivyo hivyo. Uislamu kuna mambo mtu akiyafanya anaambiwa huyu ametoka katika Uislamu, asili ni Muislamu. Na hata kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam patikana watu wamertadi. Kwa nini? Walikuwa Waislamu wale, lakini wameyafanya mambo ambayo yamewatoa katika duara la Uislamu, kama vile katika sunna, pamoja na kwamba kuna mambo yake, kuna mambo ya kuangalia vidhibiti. Mtu ambaye asili ni mtu wa sunna, itikadi yake sahihi, labda yakatokea baadhi ya mambo, kuna namna ya kuangalia mtu kuhesabika sasa si ni mtu wa bid'a, au inawezekana ni mwenzenu mtu salafi, mtu wa sunna, lakini ana baadhi ya tabia si nzuri. Kila kitu kina sehemu yake, na haya mambo yatakiwi watu kuwa na jazba na kufanya hasira. Baadhi ya sehemu utakuta mnatembelea watu mmemfanyia mukato au mwenzao Muislamu awazungumzi naye kwa sababu ana mikhalafa, lakini unasikia mwezi wa Ramadhani akifanya maandazi akileta wanakula kule msikitini, sijui sasa mkato hawa vipi, mkato wa kwenye kula vipi? Na wakati watu walifanya mkato wa kuwafanyia wale wa ala thalathati alladhina khulifu, ilikuwa mtu hana mazungumzo kabisa mpaka wake walirudi manyumbani, warudi kwao. Sasa wafanya mkato afu una shida, unaenda kwa sababu basikeli hapo hapo, pikipiki hapo, mkato ufanywe hivyo. Sasa kuna utaratibu wake, umfanya mkato afu umezikika wewe, na asili yule akome arudi, kumbe wakoma wewe. Ilikuwa sasa usifanyike, kwa maana kila kitu kina utaratibu, vipimo, na kuna namna yake ya kufanya. Kwa hiyo watu watakiwa kuwa waangalifu katika hilo. Kwa hiyo Uislamu una mambo mtu akifanya anaambiwa ametoka katika Uislamu, si ametolewa, ametoka yeye kwa kuyafanya yale, na kuna utaratibu sasa kinafuatia nini haini hapa ya kuna mambo haya, na vile vile hapo katika milango yake. Na kufanya naqlu ni kukiharibu kitu baada ya kuwa umekitengeneza. Katika lugha ya Kiarabu wakisema an-naqlu lughatan, wao wanakusudia ni wa ifsadu shay'i, kukiharibu kitu baada ya ihkamihi, baada ya kuwa umekitengeneza ukakiharibu. Asli wewe ni Muislamu, sasa baadaye ukafanya mambo ukaharibu ule Uislamu, ndio ambaye umevunja, umefanya naqlu. Kama mtu anaambiwa naqadha al-binaa, idha hadamahu, akilivunja kama hivyo jengo ukavunja, unaambia wewe ufanye nini? Naqadta albina, umelivunja jengo kwa sababu baada ya kuwa umelikamilisha. Na ndio maana kwenye Qur'ani ukisoma katika surati An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala takunu kallati naqadhat azlaha, na wala msiwe kama mwanamke ambaye naqadhat azlaha, anaye yani uzi kama vile kamba ukishaisokota kule kuifumua au kui nini unaita wengine watakuizongoa kule kuishaji izonga, yani umeifua afu atakuifumua na kuizongoa ile ule uzi. Kwa hiyo kuna mwanamke anasema alikuwa hivyo, ana akili zake si sawa sawa, anaweza kusokota kama afunyie anaifumua tena. Kwenye Qur'ani kama kwamba wala takunu, na wala msiwe kallati, kama mwanamke ambaye naqadhat azlaha, ambaye anauzongoa ule uzi au kamba yake uzi wake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa amekwisha usokota kuwa ameusokota vizuri, amkatha, ameusokota kwa nguvu, kawa ni nguvu madhubuti, alafu baadaye anauzongoa tena, msiwe hivyo, akambe naqadhat. Sasa kitu alichokitengeneza baadaye anafanya nini? Anakiharibu. Na taarifu ya nawaqidhul Islam ni hiya al-inhiraf, ni mtu kutoka katika usawa. Inhiraf ni kule kupondoka kwenda kombo, an shar'i Allah, kutoka katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukienda kombo ila ghairihi. Inawezekana mara nyingine katika maneno qaul kasabillah, kama kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala, kumtukana mtume sallallahu alayhi wasallam, au kwa fiili mtu anaweza kuchinja, kumchinjia sasa kwa Allah, kachinjia mashaitani, yote ni masala ya naqdhul Islam, sababu mfanye ni iraf kutoka katika utaratibu wa sawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika dini yake na katika sheria yake. Na wanachuoni wakaandika vitabu, miongoni mwa walioandika ni al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitabu maarufu nawaqidhul Islam, akataja mambo 10. Nawaqidhu si 10, nawaqidhu baadhi ya wanachuoni wanataja zaidi ya 400 kwenye vitabu vyao, lakini ametaja aya 10 kama wanavyosema, ima kwa moja katika mawili. Ndio mambo ambayo ni mutafa yamefikiana maulama, kuna mengine na khilafu, au ametaja haya mambo 10 kwa sababu ndio hutokea sana kwa watu, yaani ile kwa mashuhuri na utendo sana mambo haya 10. Si kwamba ni 10 tu, ima kwa sababu ya itifaki ya maulama imepatikana katika mambo haya 10, au kutokea kwake ni mara nyingi watu wanayafanya sana mambo haya 10. Kwa hiyo akayataja, na risala hii imeshereheshwa kwa shuruhu nyingi kuhusiana na masala na waqidhul Islam. Pamoja na kwamba baadhi ya watu wanajisomea wenyewe uzungumze sivyo katika baadhi ya sehemu, wala sivyo shekhi alivyokusudia, kwa sababu kumjua yule shekhi, kwanza si kitabu kimoja, soma, ameandika vitabu vingi. Inawezekana jambo hapa usilielewe huku ukamuelewa kwenye kitabu kingine, tafsiri ukaipata kule, kwamba analenga nini. Au wale ambao wamelazimiana nao wanafunzi, na wao wakaandika, na wengine wakapokea, kwa sababu elimu inakwenda hivyo, si kama elimu ya makhawariji kwamba hawana mashekhi, na ndio maana wao wanawatukana mashekhi. Hawana aslan, watu hawana mashekhi, utamjuaje mtu nafasi yake? Kwa hiyo wakishika kusoma na waqidhul Islam utakuta kinyume kabisa, utafasiri vile vipengele tofauti na anavyosema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Sasa usije kuuliza wewe ulikuwepo, si kitabu si kimoja, ameandika vingi, na akida asili akina shikana, watu wameanza nayo muda mrefu. Nyinyi tafuteni vyenu, andikeni na waqidhu zenu tuzione, jisio kuwa na mpangilio. Musisome vitabu hivi kwa sababu kwanza hamjui, hamjakaa chini wanachoona wakaeleza, na usifikirie kila kitu utakielewa kwa sababu unajua lugha ya Kiarabu. Sikwambii ukiwa unijui ni ile lugha ya tia maji itakuwaje, sababu ibara inavyosomwa na maelezo yanayoambatana na zile ayat na zile ahadith tofauti, si hadithi moja au aya moja ukataka kuharibu ulimwengu kwa aya moja au hadithi moja. Maana aya ni nyingi, inaizungumza ile, imeifuta hii, inaisherehesha hii, kadha wa kadha, hii inasherehesha na hadithi, mambo kama haya. Kwa hiyo katika hizi nawakidhu ambazo amezitaja shekhe, mimi nitaisoma ile ni an-naqdu al-ashir, ya kumi ya mwisho katika darasa yangu, nitaisoma kile kitenguzi cha kumi, kitenguzi ambacho shekhe ametaja al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون كتنغوز جو إسلام جاكومي أما جو مكتاج كوني كتابه هيجي ني الإعراض an dinillah, kupuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupuuzia, kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamu, mtu ikawa hajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajifundishi. Wala ya'malu bihi, wala hafanyii kazi kwa mujibu wa yale maamrisho ya dini na kuwacha makatazo, yupo tu yeye. Alafu akataja dalili aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati As-Sajida, alif lam mim sajida, inayosema waman adhlamu, na ni nani aliyedhalimu zaidi, kwa maana hakuna aliyedhalimu zaidi kuliko huyo ambaye atatajwa katika aya hiyo. Waman adhlamu ay la ahada adhlam, hakuna yeyote aliyedhalimu zaidi. Wa aziada taaddiyan, na aliyechupa mipaka zaidi. La ahada adhlamu wa aziadu taaddiyan, hakuna yeyote aliyekuwa dhalimu zaidi na aliyekuwa amezidi katika kupituka mipaka kuliko huyo atakayetajwa hapo. Mimman dhukira bi ayati rabbi, kuliko yule ambaye amekumbushwa aya za Mola wake. Qur'an, amekumbushwa Qur'an. Thumma a'radu anha, kisha akapuuza, akazikataa, akapinga, akaenda kinyume nazo. Yani huyo ni dhalimu zaidi, mtu dhulma kubwa kabisa. Baada ya kukumbushwa, kwa maana akakipa nyongo, akakiweka nyuma ya mgongo wake Qur'ani, asiangalie. Inna min almujrimina muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuwaadhibu watu waovu wenye kukanusha na kupinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana yake mtu kupuuzia dini ya Allah? Nini kufanyaje ili aambiwe huyu amepuuzia, huyu mwingine hajapuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini Sheikh amesema la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Maelezo yake ukiwasikiliza wanawachuoni namna wanavyotoa wanavyoelezea, kwa sababu watu wengi wanakosea katika kipengele hichi, hawatafautishi kupuuza ni kupi. Na hili ndio utafahamu hivi nitavyozungumza biidhnillah, utaelewa matatizo yaliyokuwa nayo watu wengi wanaotoa maelezo na kufundisha baadhi ya vitabu bila kupokea au kuwa makini katika kufuatilia. na mimi nina ushahidi ya baadhi ya vijana wa kikhawariji wanavyozungumza na vile vipengele wanavyovisoma, na uone ndugu zetu wengine katika Ahlusunna na wao watu wakayafanya hayo, hasa katika wakati tulionao. Ta misikiti ni mingi, vituo vingi, mimbari nyingi, hutuba nyingi. Tumeelewana, mtu akiona muda mwingine hutuba yake ijarusha za rusha mwenyewe kwenye grupu, ili mradi balaa Ijumaa moja hutuba 18 20 watu wengi. Huenda nasema wengine ikawa na wao wakaingia kwenye makosa kama hayo, huenda hivyo. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaelezea kufuru ya kupuuza dini na kuwaje, kwa sababu tu tunasoma kama ni kipengele cha kumtoa mtu katika dini, lakini kupuuza kwa kumtoa mtu katika dini kuna kuwaje na mtu gani ambaye ni dhalimu zaidi, kuhusu maelezo aliyotoa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lakini Ibn al-Qayyim alishatangulia kabla ya hapo, akatoa maelezo akasema, wa amma kufru al-i'rad, ama ukafiri wa kupuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa bi an yu'ridha bi sam'ihi, ni mtu kupuuzia kwa usikivu wake, hataki kusikia kitu, wa qalbihi, na moyo wake hauna kitu katika dini, ani rasuli, kumpuuza mtume sallallahu alaihi wasallam, hajui kwamba kuna mtu aitwa Muhammad, wala hajui kwamba kuna haja ya kumfuata mtu huyo, wala kwamba kuna kitabu. Fahadha la yusaddiquhu, hamkubali, hamsadikishi mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yukadhibu, wala hampingi, yani aslan mtu hajui kitu katika dini. Wala yuwalihi wala yuadihi, hampendi wala mbuguzi, hamchuki Muhammad, ajua kwamba ni watu kama, yani hana habari ya mtu huyo. Wala yusghi ila ma jaa bihi, wala ategi sikio kusikiliza yale yaliyokuja nayo huyo Muhammad kabisa, albatta. Kwa hiyo utaona kama wasifu huu, namba moja, ataingia makafiri, ndo hayu chochote kuhusu habari hizo. Yani mtu kafiri kutana naye kwamba kuna mtu aitwa Muhammad, yeye afahamu chochote mambo hayo aslan? Kwa maana kuna i'radhi ya mtu ambaye asli ni kafiri, alafu kuna i'radhi, insha Allah atakuja kuona, kwa mtu ambaye sasa ni Muislamu. Ni yeye wakati gani ataambiwa amepuuzia dini? Kupuuzia ambako kuna mtoa katika Uislamu, manielewa? Lakini kuna asli mtu kafiri, hafahamu kitu wala hafuatili chochote yeye. Kwa maana sisi tunajua kwa makafiri wote wamefanyia i'radhi na dini, sio wote walivyo, hafahamu chochote wala hafuatili. Lakini je, jambo hili kusema kwamba linamtoa mtu katika Uislamu, kwa maana asili yake alikuwa Muislamu, je, Muislamu sasa kupuuzia dini kiasi ambacho anaambiwa naye ametoka katika dini, ni wakati gani? Na shekhe alichokusudia hapa ni huyu mtu wa kwanza kupuuzia huko alikokutaja yeye hapo, la ta'allamu wala ya'malu, ni yule wa kwanza kama wanavyoeleza maulama. Na ndio maana ukitaka kulifahamu hilo, wanaochuona wametoa maelezo, lakini miongoni mwa waliotoa maelezo ni Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, wakati anasherehesha hii risala kuhusu nawaqidhul Islam, akatoa maelezo akasema, al-i'radu, kupuuza, in kana an ta'allumi usuli din, ikiwa kunatokana na kupuuzia kusoma misingi ya dini, sababu dini na misingi yake, mambo ambayo mtu, mambo haya yanamfanya kwamba kuwa ni nani, Muislamu, na kukosekana mambo hayo kunamfanya kwamba asiwe Muislamu, hiyo ni misingi ya dini. Al-i'radu in kana an ta'allumi usuli din, kupuuza ikiwa ni kupuuzia kwa kutojifunza misingi ya dini, dini na misingi yake, mtu asijifunze akaipuuzia. Wal aqida, na akapuuza kujifunza aqida ya Uislamu iliyo sawa, aqida ya sawa sawa, huyo ni Muislamu. Sasa tunamzungumza sisi ile misingi ya dini ambayo kwayo mtu anakuwa Muislamu, na akikhalifu hiyo anakuwa si Muislamu, kwa maana kuna mambo ya lazima yale mtu hajifunzi. Ni Muislamu lakini hajui hata yale mambo ya lazima. Na ndio maana ukiangalia baadhi ya maneno au vitendo wanaofanya Waislamu, dalili kwamba hata mambo ya misingi wengine hayajui. Kwa sababu leo haoni taabu mtu anaweza kufika, hata hawa watu kuna mwingine utakuta sio uza dawa, mtu mwenyewe sio anauza sio chauro sio vitu gani, kwa mabasi mtaweza kuingia ba. Waislamu asalamu alaykum, wa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Haelewi kitu hiyo mtu huyo. Lau angelikuwa anajua misingi ya dini asingesema hivi kusadikisha. Yesu asifiwe vipi sasa? Asifiwe vipi? Kwa sababu ni kukiri wale walimwabudu. Watu maofisini huwa wanausalimiana. Sasa hii ni dalili kwamba huyu kuna hatari ya kutoka katika Uislamu, kwa maana hata ile usulu dini yeye hajijui. Mambo ambayo sasa lau kama akiyafanya yanaweza kumtoa katika dini. Yeye hajui. Mambo ya usulu dini, mambo ambayo yanambakisha katika Uislamu kiasi ambacho akiyakhalifu yanamtoa katika nini? Uislamu. Hayajui. Na itikadi sahihi ya Uislamu haijui. Al-Sheikh al-Fawzan rahimahullah ta'ala asema fa hadha naqidhun min nawaqidh al-Islam. Hiki ni kitimbuzi miongoni mwa vitimbuzi vya Uislamu. Lau kama mtu ataacha jambo hili, yule aliye Muislamu akaacha kujifunza yale mambo ya misingi ya dini na akida ya sawa sawa, hiki ni kitimbuzi miongoni mwa vitimbuzi vya Uislamu. Wa amma idha kana al-i'rad, ama itakapokuwa kule kupuuza, an taallumi tafasili din, ni kupuuzia kujifunza mambo ya upambanuzi ya dini, kujua mambo mbalimbali kwa upambanuzi wake, wa tafasili al-ahkam, na upambanuzi wa hukumu, hukumu za dini. Ikiwa ni hivyo, bi sababi al-kasali, kwa sababu ya uvivu, au adami at-tafarrugh lidhalik, au kutotenga muda kwa ajili ya hilo. Watu mnatenga muda kwa mambo mbalimbali, mnaweza mkaenda huko machimbo huko, hampati kitu miaka miwili mitatu, kula ya tabu, ukirudi hapa mtu anakaribia kufa, macho yameingia ndani, ulifanya subira kutafuta pesa, lakini uweze kufanya subira kujifunza dini. Tabu hujui muhimu wake, na unataka ukija uwe na fakhari, watu wana majumba huko, wana magari, umecheza nao, umesoma nao, kwa hiyo wewe unajiona ni mtu mmoja. Sitaki kutumia zile lugha za mitaani sana katika mazungumzo, lakini ningetumia zile lugha za mitaani. Lakini labda unajiona uko mbali sana. Lakini dini, mtu kwamba mpaka leo hujui kusoma Qur'ani, wewe huoni haya. Lakini yakianzishwa humu madarasa ya elimu za watu wazima, utaona wewe mtu una ndevu zako nyeupe, unakwenda mbele mbele, mama anataka ujue katiba, usome usidhulumiwe. Mbona mwenyewe na mnadhulumiwa, hamna chochote mnapata? Na vitabu mnalo. Hasi bora unajua kusoma Qur'ani, thawabu herufi moja utapata thawabu 10 ambayo wala haina shaka. Mbona magazeti mnajua kusoma, mpaka Daily News mnafahamu? Mbona taarifa za habari mnazo? Mbona mnatenga muda mkasikiza mipira, hasa wakati wa sasa? Mnajua mpaka leo mechi iliyochezwa, mnajua mfungwa nani leo? Tukiulizana unyi mnajua. Mbona Suratul Kahfi hujaisoma leo Ijumaa? Imekupita. Ilikuwaje? Mbona wewe unaona ukipewa msahafu unakaribia kugeuza juu chini chini juu, hujui kwamba hivi ndio nimeweka sawa, hivi nimekosea? Na una miaka 40 50, imekuwaje? Mbona pesa unajua kutofautisha? Mbona kwenye biashara unajua kumbana mtu ukampiga chenga huko na ukapata pesa? Kwa nini? Huyo ndio yeye rafu sasa hivi. Na ikiwa kwenye misingi ya dini, ambalo jambo hilo kwa watu wengi linapatikana kwa Waislamu wa kisasa, mambo yale misingi watu hawakai kusikiliza. Haya, achana tafasili za dini. Hiyo ikiwa tafasili za dini, yale mambo ya upambanuzi ya dini, Sheikh anasema fa huwa maasiya, ni maasiya. Hayamtoi mtu katika Uislamu. Wala yu'addu naqidan min nawaqidh al-Islam. Haizingatiwi na kuhesabiwa kama ni kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu. Haya mambo ya tafasili za dini, haizingatiwi hivyo. Wa amma usulu dini, ama ile misingi ya dini, walati la yastaqimu dinu al-abdi, na ile misingi ambayo haikai sawa sawa dini ya mtu, illa biha, isipokuwa kupatikana misingi hiyo, fa hadha man a'rada anhu, hili yule atakayepuuzia, fa innahu yanqudhu islama, hakika atakuwa anauchambua na kuuzongoa Uislamu wake. Yeye mwenyewe. Ukijua haya ndio utaona umuhimu wa kuwepo wanachuoni katika jamii na nafasi zao, kuwepo vituo vya kusomesha, kuwepo walinganizi, kuwepo makhatibu, kuwepo maustadhi wanakaa na watoto wanawafunza, kuwepo, ndio utajua haya. Kwa maana kuna watu wengine wameishi miaka mingi, wamekuja kudiriki mambo ya misingi ya dini, huku juu juu tayari wanaelekea kufa, maana miaka ya sasa hivi ni hiyo ya kuja kubahatisha. Ndio mtu anajua, kumbe na hili, lakini ashakuwa mtu mzima, mambo ya misingi kabisa. Ni mnaona kipengele hichi, hali ikiwa kama hivi, sisi tupo wapi? Tuko mbali sana. Jamaa zetu wangapi? Haya sio jamaa zetu, sisi wenyewe. Ni kweli Muislamu ukipewa Qur'ani, si kuhifadhi matini tu ya Qur'ani, kuisoma sawa sawa. Sio kuisoma kwa majaka majaka na wengine mpaka huko katika misikiti ukisikiza wanavyosoma, la, kuwe kuisoma sawa sawa. Sio ile fadhalika alladhi yad'u liyatim, sio hiyo. Wala sayadhakkaru man yakhsha, sitaki hiyo. Usome Qur'ani, mtu utaota hapa la tarauna aljahima, utasema la tarauna aljahima, huku unaambiwa hivi, unakanusha wewe, unakubali, ni mradi ndio kusoma kwenyewe, na unaambiwa mtu umehitimisha Qur'ani. Umehitimisha wapi? Qur'ani. Na si Qur'ani ya kusoma kwenye minasaba, una aya zako tano za alif lam mim kwenye hitima kwa sababu umesoma nyingi, na wengine wamesoma siku ya dhuha kwa sababu Ijumaa ulisoma kadha kwenye, si masala hayo. Kusoma Qur'ani ile matni ukipewa, kwamba unaweza kusoma surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas, hubabaiki kwa kutazama, na ukajua hapa nitasimama, hapa haifai kusimama. Basi mingine ukasimama kwa mshamtukana Mola wako, au wewe mwenyewe ushajikufurisha na huna habari, na mwenyewe utakupata thawabu, na uende unalia kwamba umesoma Qur'ani kutoka machozi. Na hasa katika wakati wa sasa, watu ukafanya takalluf ya kutafuta sauti nzuri, mwenyewe sauti kabisa soma, na hivi na hujui kitu, kama thalil himari yahmilu asfa. Je, tukitafutana sisi masalafi ahlusunna, unaona ukikaa mtu unajikaza mwenyewe, una simu yako na rududi nyingi unazijua, fulani hizbi fulani kadha, ukimwona wewe ukipewa msahafu salafi, wewe wajua, ndio utaona sasa kuna mambo ya msingi sisi ya kuzingatia na ya kuyapupia, hasa katika wakati huu tulionao. Tujitahidini sana kutoa juhudi kubwa kwenye kusoma. Watu hawaelewi mambo, wanapuuza na kuwasema vibaya watu waliokaa muda mrefu kwenye kusoma. Mpaka lini itakuwaje? Watu wanaona kama mambo ya mchezo, lakini hivi ndio unavyokuwa Uislamu tangu huko mwanzo. Wapo watu watathibiti katika hili, na ukisoma kazi ya kufanyia amal kazi, utakuwa dawa, utaenda, ndio inavyokuwa. Kwa maana hawezi kwa mtu ameshasoma dini yake, amemaliza, amekaa vizuri, ukamkuta huko labda anaenda kuanzisha kilimo, sijui wapi huko, amehamia huko huko mpaka dini ameiacha kabisa. Kwa maana akiwa analima, lakini na dini yake ifanye nini? Ipo kwa misingi, hatoacha bado, kwa sababu ajua ndio penye salama yake katika dunia na akhera. Watu wengi wametoa juhudi katika mambo mbalimbali ya kilimwengu, mpaka watu tunasikia kwamba wanaona kama mushkila wa Waislamu kwamba watu wengi hawapo katika serikali, ndio maana imekuwa tabu namna hii, hatuna wataalamu. Uongo, si kwamba wamefanya mahesabu wakapata wataalamu. Wataalamu wapo. Wakati mwingine mnapata rais, mnapata makamu, mnapata waziri mkuu, haya ya kutosheni, mtaka vipi? Mnapata wakubwa katika jeshi, mnapata mawaziri katika elimu, nyinyi mnakusudia vipi bwana? Sasa ukisema si hao, basi waandaeni. Katika kuandaa, si kumfanyisha bidii ukamfahamisha dunia, wafahamisheni akhera, wawe wenu. Si mwataka mbunge afu wakati huo salafi? Sasa anzeni hili na usalafi, msianzie kule afu mkaja huku, atapinga huyo, atatuletea tabu, sababu hao maprofesa na ngayo wamu katika vyuo vikuu, atatuletea tabu. Waanzieni huku, alafu muone anaenda kutengeza wabunge wa salafi, ndio mtaona na mawaziri walikuwa masalafi. Kama mnasema kweli, pamoja na kwamba si kweli, lakini mtaona kwamba mambo gani ya kutupia ya msingi, na ndio mtaona kwamba kwenye kudhibiti dini ndio dunia mtaipata. Sababu mtu kumjua Mola wake, kwanza unamwabudu ibada sahihi, Allah akakuridhia. Sasa amekuridhia kiasi cha kukusamehe madhambi na kukuandalia pepo, ashinde kukupa hii dunia. Na ndio maana masahaba wao hawakutolea roho katika dunia, walipupia kuwa na takwa na mambo ya dini, Allah akawaletea tu dunia. Watu wanaenda huko wanafungua, ukitisha huko tunakuja huko, basi haya ishe hivyo hivyo, kwa sababu wamesimama sawa sawa pamoja. Mara nyingi vita walizopigana idadi yao ni chache. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'illah. Kwa hiyo tatizo si wingi, hata tukihamia sote huko Somalia, tukahamia sote huko Afghanistan, hatutoshinda. Kwa sababu maandalizi yale ya kwamba sisi msaada wetu unatoka kwa Allah, wale wako na shaitani, hawajali wao. Sisi tunamtegemea kwamba Allah atupe ushindi. Sasa Allah katika kutoa ushindi kuna utaratibu ameuweka sisi tuwe vipi, ili sasa tusaidiwe kushinda. Ndio haya tunayozungumza. Isije ikawa huku tuna vipengele ambavyo vimeshatoka katika dini, huku tunataka tupate msaada kwa Allah. Si kweli. Tutakiwa tutengeneze huku kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala ataileta dunia. Kwani wangapi wanashughulikia dini na wanaishi kwa raha? Kwa sababu kuishi kwa raha ni mtu kushika dini na kuwa na imani. Una 1,000, 2,000 mfukoni, watu hawakujui, lakini wanakuona kwamba mtu unapendeza, na kuna watu wana mapesa mengi huko nje na hawalali usingizi wa maana hawaupati. Na nyumba ameweka kila kitu, ameweka masai, ameweka mbwa, ameweka hivi vinyora, kila kitu, na watu wanakujua na hivyo hivyo na ana raha. Na wewe unalala na mlango wako tu, umeweka safleti tu, usingizi mpaka alfajiri, unaamka zako kwenda msikitini, wala huna neno. Sababu watu ndio mlizi aliyekuwa bora zaidi, masaa ndio mbia mfano huo. Kiwapo na makabila mengine wachukuliwa, lakini hawaaminiki sana. Wachukuliwa wao wengine. Kwa kama yuko Masai hapa, basi si kwamba walizi wote, ki wengi watu wanaona wao. Ala kulli hali. Kwa hiyo maelezo haya ni yazungumza ali Sheikh Al-Fauzani rahimahullahu ta'ala, ametubainishia sasa kwamba kumbe kuna tofauti ya i'radhu aliyokuwa nayo kafiri ambaye asili si Muislamu, na kuna i'radhu inayopatikana kwa mtu ambaye asili yake Muislamu. Na moja kwa moja kwa mtu, moja kwa moja kwamba mtu, afwan, pale mwanzo nilisema Sheikh amemkusudia yule mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza katika huu ufafanuzi aliotoa Sheikh Fauzani, tumeelewana, sio mtu wa kwanza kwamba ni kafiri, kwa sababu kama kafiri hauwezi kusema kwamba ni kitenguzi cha Uislamu. Kitamtengua vipi na asili kafiri? Yani Sheikh amemkusudia mtu wa kwanza katika huu ufafanuzi aliotoa Sheikh Al-Fauzani, kwamba al-iradhu qisman, sawa, Muislamu ambaye amepuuzia misingi ya dini ndio anemkusudia Sheikh. Lakini kama mtu amepuuzia mfano mambo ambayo si misingi ya dini, itakuwa ni maasi katika maasi, tumeelewana. Kwa mtu sio kwamba hao Waislamu mawahabi wanawatoa wenzao na kufurisha wenzao, la, hiki kipengele si yeye tu. Ukisoma tafsiri za Qur'ani, ayati zinazotajwa, utakuta kwamba jambo hili lipo hivyo. Na kwenye Qur'ani kuna dalili nyingi zinazoliunga mkono hili na kulitilia na kulikokoteza jambo hili. Mfano, ukisoma katika surati Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuelezea kisa cha Nabii Musa, kumuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa urefu, akasema, ukisoma kuanzia aya 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa kadhalika naqussu, afwan, kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq, kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq, na vivyo hivyo tunakuhadithia katika habari zilizotangulia, katika habari ambazo zimetangulia. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio hii ya Nabii Musa, tuna nyingine ambazo zimetangulia, hiyo tutakuhadithia. Yaani kama tunakuhadithia katika habari za yaliyotangulia, kama haya ya Nabii Musa na wengine tunakuhadithia. Kisha akasema katika aya hiyo kipengele cha mwisho, akasema Allah, wa qad atainaka min ladunna dhikra, na kwa hakika tumekupa au tumekuletea kutoka kwetu dhikra, mawaidha, ukumbusho. Qur'ani ndo dhikra. Dhikra hiyo aya inayofuatia ya 100 sema man a'radha anhu, yule ambaye atakayejitenga nayo na kuipuuza hiyo dhikra amefanya i'rad. Man a'radha anhu, yule ambaye ataipuuza na kujitenga nayo dhikra hiyo na ukumbusho huo akajiweka nao mbali. Kwa maana ile tuliyosema ile, tumeelewana, mtu ikawa hazinga hata yale mambo ya misingi ya dini ya Uislamu ya. Tumeelewana, au makafiri washijitenga nao mbali, na Muislamu ambaye naye hageukii hata yale mambo ya lazima ya kuthibitisha ule Uislamu wake. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma alqiyamati wizra, hakika yake atabeba siku ya kiyama mzigo mzito mno wa madhambi. Atabeba wizra, atabeba madhambi, atabeba siku ya kiyama nini? Madhambi, atabeba mzigo mzito. Khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa milele katika huo mzigo wao, kwa sababu ule mzigo ndio umesababisha kupata adhabu, sio? Kwa hiyo watakaa milele katika ile adhabu iliyosababishwa na yale madhambi waliobeba walikuja na siku ya kiyama, ule mzigo wao. Khalidina fihi, khalidina fihi afwan, wadumu humo. Alafu Allah sema wasaa lahum yawma alqiyamati himla, wasaa lahum, na ni mzigo muovu mno kuubeba siku ya kiyama. Wasaa lahum yawma alqiyamati himla, na ni mzigo muovu mno kuubeba siku ya kiyama, yani mzigo wa madhambi kuubeba siku ya kiyama, mbeba mzigo muovu sana na mzigo mbaya kuubeba. Katika Qur'ani akaeleza yuko man a'rada anhu, kwa maana kufanya i'radhu na dini na ukumbusho na Qur'an. Ndio ile Sheikh ametaja, wa man adlam mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha, siku ya kiyama mtu atakuja na madhambi na ni mzigo mbaya mtu kuubeba huo siku ya kiyama. Na katika sehemu nyingine katika sura hiyo hiyo anasema aya maarufu watu wengi wanaisoma, aya ambayo watu wengi wanaisoma, waman a'rada an dhikri, naibu katika surati Taha aya 124, waman a'rada an dhikri, na yule ambaye a'rada, amejiepusha, amepuuza, an dhikri, amejiepusha na mawaidha yangu, akajitenga na akapuuzia Qur'ani, mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhikri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanachoona sema sasa ni kuingia Qur'ani na inaingia na dhikri nyingine, adhkari nyingine zinaingia vile vile hapo, kwa maana mtu ameacha kwa njia ya kupuuza, ameacha lakini kwa njia ya kupuuza, kwamba ashuli kinayo. Inawezekana mtu ukitokea kuacha, lakini huyo ameacha kwa njia ya nini? Ya kupuuza. Fa inna lahu maishatan danka, hakika ana yeye maisha ya dhiki, hiyo ndo malipo yake. Ai najalu maishatahu dhayiqatan mashaqqatan, tutayafanya maisha yake kuwa ni ya dhiki na mashaqqa, ni adhab, ni adhab. Na kuna maelezo mbalimbali yanataja kuhusu maana hii ya maisha tandhanka, na wengine wamefasiri kwamba maisha tandhanka ni adhabu al-qabri, adhabu ya kaburi ndio maisha tandhanka, kwa maana atadhikishwa katika kaburi lake, atapewa dhiki, atakuwa na dhiki katika kaburi yake kwa sababu ya kupuuzia, kuacha ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala, mawaidha yake, na kuigeukia vita Qur'ani yake, kutoizingatia na kutoifuatilia na kutojifunza hata yale mambo ya misingi ya dini yake. Wanashuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama ya kuwa ni kipofu. Alafu mtu atakuwa anauliza swali lile la kukata tamaa na la huzuni, qala rabbi lima hashartani a'ma, atasema Mola wangu mlezi, kwa nini umenifufua kipofu? Waqad kuntu basiran, na nilikuwa na hali ya kuwa nilikuwa ninaona mimi duniani, macho yangu mazima yakiona. Kwa maana katika adhabu ya mtu ambaye atapata kufanya i'radh na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bil kulliya, na kapuuzia misingi ya dini, atakuwa kipofu siku ya kiyama, atafufuliwa kipofu. Jawabu atalopewa, kadhalika atatka ayatuna, vivyo hivyo zilikujilia aya zetu. Fanasitaha, ukazipuuza, hukushughulika. Wakadhalika alyauma tunsa, na vile vile, na kadhalika leo unasahauliwa, na wewe umesahauliwa. Sio kusahauliwa kwa maana haujulikani, kwamba wala hujaliwi kwamba upo, wala hujaliwi kwamba ukiona huko duniani. Katika mambo ambayo mtu atayapata siku ya kiyama ni hilo. Wa kadhalika najizi man asrafa, Allah subhanahu wa ta'ala inaofuatia 127 anasema, na hivyo hivyo na ndivyo hivi hivyo ndivyo ambavyo tutamlipa kila apitaye kiasi, yule ambaye amevuka mipaka katika kufanya madhambi, tutamlipa hivyo, atakuwa na maisha ya dhiki. Walam yu'min bi ayati rabbi, na akuamini aya za Mola wake. Makufar na wengine katika wanafiki na wengine ambao Waislamu lakini wamepuuzia upuuzaji kama tuliyoutaja. Wakadhalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbi wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu ya akhira ndiyo kali mno, iliyo kali zaidi ni adhabu ya akhira. Si ya duniani, itafika sehemu itakatika. Wa abqa, na ndio yenye kudumu, kudumu kwa miaka mingi tu milele, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mtiririko wa kuelezea masala ya nini, mtu kupuuzia na mtu kuvuka mipaka katika masala ya madhambi. Kwa maana haya ndo maisha ya mtu ambaye amepuuzia dini. Sasa waangalie watu wangapi wapo katika hali hiyo. Sasa maisha mazuri yanakujaje? Maisha mazuri yanakuja mtu kwa kupata vyeti vingi, au kwa na miradi mikubwa. Wallahi mtu utaishi kwa dhiki, madhali mtu huna dini, huna imani, utaishi kwa dhiki sana. Ndio leo utamwona mtu zikawa tajiri Muislamu, wakija watu wa mpira, timu ya mtaani, msaada anaotoa, na wakija watu wa msikitini, tofauti. Na hili lipo, lakini anatarajia maisha mazuri. Na akikwama, mtu wa kwanza kumwendea ustadhi, haendi kwa kocha wa mpira, bwana nifanyeni dua. Labda wakitaka kuanza mechi, katika dua wanaomba duara lao na wakukumbuke tajiri wao. Sababu sidhani kama wachezaji mpira wanaomba dua kuombea wale mameneja wale mbani wafadhili, sijui kama wanaomba dua hizo. Wote wapo katika upuuzi tu, na shirikiyati zinafanya. Wewe hujali, lakini angalia upande wa dini namna ulivyo. Kwa hiyo mtu ampata utajiri, lakini imekuwa ni mtihani kwake. Bora angekuwa hana, maanake saa pesa nyingi, mali nyingi zimekwenda katika mambo ya upuuzi, hashughuliki katika mambo ya dini. Yeye hajui dini, wala hana mpango huo wa kujua, wala familia yake, wala wale watu wa dini kuwatazama mtazamo mzuri na kuona kwamba wanastahili kuungwa mkono kwa kujitengezea yeye mwenyewe akhira yake na dunia yake hiyo anayoitaka. Pia watu hawako hivyo, wanategemea hizo hali nzuri zinakujaje. Lakini watu kukulaumu namba moja, waiskani utamsikia huyo rais, utamtajia waziri, utamtajia bunge, utamtajia watu wengi. Pamoja maneno yao tukisema sio kana kama watu napendelea rais, tu ampendelea kwa lipi? Hata tusimpende ndo ashakuwa, tutafanyaje? Asem takamtoe, tutafanya vipi sasa? Sisi tunazungumzia Uislamu namna wao tuambia. Kwa maana watu waangalie na upande wao vile vile, wajigeukie wao waangalie. Leo naweza kaja mvua labda ikaangamiza mazao, angalieni na nini sisi yale tunayofanya katika maasi. Kweli haiwi, huwezi kusema mtu kwamba huenda hii ni sehemu ya adhabu, Mola wangu ananiadhibu. Tujiangalie sisi wenyewe tu madhambi tunayoyafanya. Lau kama ukaulizwa pesa unayopata na namna unavyotumia na mambo mbalimbali, maneno tunayozungumza, tulivyoamka mpaka jioni, tuangalie tu lau ingelikuwa kuangamizwa tustahiki kuangamia, Allah subhanahu wa ta'ala akakuchunga chunga. Kwa hiyo amekuadhibu kwenye hili, amekuadhibu kwenye, kwa nini urejeshi kwamba lile uone ni adhabu iliyosababishwa na wewe katika matendo yako? Na huyo mtu muovu unaona amekaa amekuwa kiongozi wako, huyo akakuwa anakuendesha mbio, huenda ameletwa kwa hivyo mlivyo nyinyi, kwa sababu ndio asili Qur'ani inatuelekeza hivyo. Asili Qur'ani inaelekeza hivyo. Ndio wao wanachuoni kwa wanasema aqimu dawlata alislami fi nufusikum, simamisheni dola ya Kiislamu katika nafsi zenu. Tuqam lakum fi ardhikum au ala ardhikum, itasimamishwa katika ardhi yenu. Nyinyi rekebisheni, mjirekebishe nyinyi tu, rekebishi hivyo hivyo, jirekebisheni. Ah, tunaonea, jirekebisheni hivyo hivyo kiasi mnachoweza cha dini. Allah akiona kwamba kweli mnaitaka kheri katika nafsi zenu, ataileta kheri. Lakini baada ya kuwa sisi tumekuwa ni wa kweli na tumebadilika, tumefuata Uislamu wa sawa na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa wale tunayokosea, sisi familia zetu na Waislamu wengine kuwalingania, watu turudi katika dini, kujifunza dini, kuitekeleza dini. Hatuwezi kutekeleza bila kujifunza. Bila shaka unatangulia kwanza kujifunza, alafu baadaye kuna kutekeleza. Na sisi huo ndio ulinganiaji wetu mkubwa. Tuko tayari kutokutaabika, kukosa hili, lakini watu kuambia maneno kama haya na sisi kudumu katika hayo. Ujumbe wetu mkubwa ni huu, na huu ndio ugomvi wetu. Masalafi wamegombana na watu wengi katika haya makundi kwa sababu mambo kama haya. Baada ya watu kuleta ujanja mwingi katika mambo ya dawa na miaka mingi wakakaa wasiweze kuwafundisha watu dini, kwa sababu ya kuwafanya siku zote wao wamezubaa. Na hii ndio hali ilivyo. Wengine hujifanya hamuelewi, lakini mkifuatilia ndio hivyo hivyo ilivyo. Mumekaa huko mmekuwa sijui watu wa hisba, mnasubiri vurugu zitokee msikitini, wewe ndio uzuie. Komando wa msikiti uko katika taasisi zenu. Umekana Qur'ani hujui. Na biashara yako unafanya utoi zaka miaka yote, kumbe na wewe katika watu watakupigwa vita, Abubakar aliwapiga kama wewe. Watakumpiga nani na hisba yako? Wewe mwenyewe utakupigwa. Lakini kwa sababu ya ile jahil, leo mtu haja kuambiwa vile vile huelewi. Wasubiri nini sasa? Uambiwe nini? Na maneno kama haya yakisemwa na kana watu kama vile watukanwa vipi? Na huo ndio uhalisia. Misikiti yenu ina darasa za kuambiana, mnakanyana nyinyi au mnafunikana kwa kuonea muhali? Mpaka leo ziangalie swala zenu mwanzo, angalieni sutra zinakushindeni katika miaka 20 30 mpo. Haujui sutra. Sasa wa vipi msikiti huo? Sunna ya vipi hiyo? Haya, ikiwa hayo yako hivyo, je, hivi vitenguzi vya dini? Je, mambo ya akida yakoje? Na hiyo ndio dalili kwamba hata hao mlioona nyinyi maustadhi wenu nao wana matatizo. Kwa sababu haiwezekani mtu yeye unaishi na watu siku zote, alafu unakubali kuwa hivyo. Vipi? Msikiti uko hivi hivi tu mnaangalia sunna, hamusomeshani. Vipi mwajua vipi dini? Dini mwajuaje? Au nyinyi mkisema kama hivi mbona tulivyo kwamba mimi salafi mimi ahli sunna ndo tayari unakuwa hapo hapo dini. Unajifuna mimi ni kavidi tu kwa sababu ya kusema salafi. Ah, au Uislamu vipi huo basi? Lazima watu wajifunze, wakijifunza maswahaba itakuwa wewe. Amekaa miaka yote hiyo mambo yakija kuzungumzwa, kila kitu unaona kipi, kile kitu unaona kipi. Sasa basi uonekane kwamba kumbe muda mrefu mimi nimekaa sijifunza dini yangu, utoe juhudi wewe, mkeo, watoto wako. Leo hapa Muheza miaka miwili mitatu, si, utaratibu tu kwa manenda, amekuja kijana mmoja tukufundisha kaida kaida, watu kweli wakasoma ile kaida na watu wanaona kwamba mtu amesoma, kijana mdogo tu. Na huo ndio Uislamu unavyokuwa, na hivyo ndio dini inavyokwenda mbele. Na kesho atakuja huyu atasema hivi, kesho wamekusha kuja watu wangapi, kituo hiki hiki kinyonge, mvue kinyeshe inaingia ndani hapa, bompita watu wangapi wanazungumza maneno na mmepata faida ngapi? Na huo ndio Uislamu sasa. Lakini tuwe wa kweli tunaozungumza na wale wanazungumziwa, tuwe wa kweli katika hii dini, tusiwe na malengo mengine. Kama mtu ana 1500 kama mtu ana 2000, hutuba itolewe, mawaidha kuna, safari hakuna. Hiyo hiyo yako wewe, toa kafikisha Uislamu, kwani yako wewe hataki kutumika? Panapotakiwa kutumika mali, tumike mali. Panapotakiwa mtu kutumika nguvu, itumike nguvu. Atakutumika mtu ilmu, kila kitu kiweke katika kiweke sehemu yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, nimetaka kutaja kipengele hichi, tuone uzito wa watu kupuuzia dini ya Kiislamu katika kujifunza. Jambo lake ni gumu. Na watu tukifa tunakufa katika watu wanakufa katika hali mbaya. Kama mtu amekufa hajui kitu katika dini. Na yeye mwajua mazingira na mnajua watu wametangulia katika hali hizo, lakini sisi tuliokuwepo hai sisi ndio tunaambiana hivi. Kwamba leo tupo, lakini mkusanyiko huu si kwamba siku zote itakuwa maisha milele tuko hivi hivi. Tunachotakiwa tufanye maandalizi, safari ndefu tunayoenda, na bila shaka ina vizingiti vigumu, isipokuwa kwa wale watu ambao wamesimama sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawathibitisha, kama alivyosema katika Qur'ani, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad au yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Almuhim, tufanye maandalizi ya kujifunza dini, hasa ile misingi ya dini na mambo mengine vile vile. Mtu akipata faragha atenge kusikiza darasa zake kwa siku, aone kwamba atasoma Qur'ani, aone kwamba ana sehemu ya fiqh anasoma, anasoma sehemu ya tauhid, hivyo hivyo kidogo kidogo tu. Unafanya shughuli zako, unatenga muda unasoma hivyo hivyo, lakini usipuuzie, isikupite siku labda iwe kuna dharura tena kubwa, lakini usikubali nyumba yako ikae tupu hivyo. Siku jifunze dini yako kila siku, hata kama kitu kidogo. Muda ushapita mrefu. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Anatosha. Sidhani kama kuna maswali.